Hvilken smag af skyr er det, der er den dårlige? Ej, jeg ved heller ikke, om den er dårlig, men det er fordi, det er der, hvor der ikke er tilsat sukker. Oh. Så kan det godt smage sådan for meget stevia. Sådan, puha. It's not me. Nej, men er det jo så alligevel? Ja, jeg har jo købt den. Du spiser det til morgenmad, og det er en af de ting, man gør, fordi man tror, det er godt for alle. Ja, man gider det ikke rigtigt ellers. Men lidelse er bedre. Ja. Nå, Asta, har du mod på, at vi springer ud i det? Det kan du tro. Asta, hvis nu, tænker især, fordi det er op til jul, ikke? Til jul er der mange af de her amerikanske Hallmark Christmas movies, ikke? Mm. Og lidt i den stil af film, hvor der er helt vildt mange klichéer, der forestiller jeg mig også en amerikansk film, hvor man ligger som hovedperson i sin sidste øjeblikke, måske en eller anden kantsten eller på sit dødsleje, og ser sit liv passere revy i sådan en montage, der genspiller alle ens store øjeblikke. Mm. Hvis det virkelig er sådan, at man skal dø, og du skulle ligge der i dag og se dit liv passere revy, hvad så et af de øjeblikke, du tror, du ville se? Det er fedt, du siger et af de øjeblikke, for jeg synes, det var så svært at begrænse mig til et enkelt øjeblik. Men jeg tror, jeg har sådan et scenarie, som jeg altid har fundet enormt nostalgisk, og som jeg altid synes var ret definerende for mig. Jeg blev altid hentet af min far i vores gamle røde Saab fra børnehave. Der har jeg jo været, jeg tror på det her tidspunkt, jeg har været omkring 4 år gammel. Og han arbejdede i Gentofte, og så skulle han svinge forbi min børnehave og hente mig, som lå cirka 200 meter fra min lejlighed. Så det var en meget, meget, meget kort biltur, jeg fik nyt hver dag. Second service. Ja, men han sagde mig over på vej, og så skulle han ligesom stå op og hente mig, og så køre hjem, ikke også? Så det gav rigtig god mening, at han skulle hente mig, men det var bare ikke den længste biltur, man kunne få. Og der kan jeg bare huske, at det var jo dengang, hvor man spillede bånd i bilen. Og vi havde... Kassettebånd. Ja, kassettebånd. Og vi havde et bånd med Rosted og Kreutzfeldt. Og der var den der, jeg ved det godt, men det er for sent nu, sangen på. Kan du den? Jeg ved det godt, ja, men det er for sent nu. Det er jo en genial sang. Det er en gammel klassiker. Og jeg kan bare huske, at der var en dag særligt. Det var altid det bånd, jeg gerne ville høre. Og der var en dag særligt, hvor at vi kørte og regnen, altså det silede ned. Det var fuldstændig vanvittigt regnvejr. Og vinduesviskerne kørte, og det var også bare en lyd i sig selv, så man bare forbinder med barndom på en eller anden måde. Jeg tror, at mange, der har det sådan. Og så hørte vi... Jeg ved det godt, at det er for sent nu. Og på de 200 meter når vi jo kun lige akkurat at høre første vers. Jeg beder mere, end jeg kan få. Langt mere, end jeg kan nå. Jeg har et temperament for to. Og kan ikke falde til ro. Og så er vi jo hjemme. Og så kiggede jeg bare på min far og sagde, kan vi godt høre sangen færdig? Og det sagde han jo til, og så åbnede han handskerummet, og så havde han altid poletter dernede. Og så fandt vi sådan en lille pose poletter op, og så var det sådan noget, shh, du må ikke sige til mor. Og så sad vi og spiste den der pose poletter, og hørte til hele, jeg ved det godt, men det er for sent nu, lige foran vores lejlighed, i en bil i tomgang, med vinduesviskerne kørende. Og jeg tror, det var første gang, jeg sådan rigtig forstod musik. Jeg sad der med min far, og jeg hørte dansk musik, jeg forstod teksten. Og jeg skrålede med, og det ramte mig lige i hjertekuglen. Det var så vanvittig en oplevelse. Der var noget, der resonerede ind i mig, fordi før har musik jo været, hvis jeg har hørt det på engelsk, så har jeg jo ikke anet, hvad de snakkede om. Altså sådan, jeg troede, jeg kunne hele Shakira-albumet uden noget, men det kunne jeg jo ikke. Jeg kiggede bare rundt og sang Volapyk. Så det var så vild en oplevelse, det der med at sidde og høre noget dansk musik. Mm. Og så bare mærke det med sin far, og skabe sådan et trygt rum. Ja, og på en eller anden måde forestiller jeg mig den her bil, som jo egentlig står i det offentlige rum på en eller anden måde, men som på en eller anden måde bliver sindssygt privat, også på grund af regnen. Måske ligesom lukker jeg helt inden, som om I lidt er usynlige i offentligheden. Bare. Lige præcis, der var jo en helt sindssyg intimitet over det. Altså sådan en virkelig kærlighedsrum, kan man sige. Så det var, det tror jeg virkelig, det kom bare op i mit hoved med det samme, jeg skulle tænke på sådan et øjeblik, som du... efterspørg. Så skulle det være det. Så skulle det nok være det med min far. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager soverne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Asta, det er lidt tid siden, du blev hentet fra børnehaven i en rød bil af din far. Du er 24 år gammel, som du sidder foran mig i dag på din roomies værelse, så lyden er bedre. Vi sidder på Amagerbro. Du er musiker. Ved siden af, der arbejder du på en skole. Du sagde, det er, som om der er to sider af dig. Du er sådan lidt den voksne Hannah Montana på en eller anden måde. Rockstar by night. Hvor du musiker får lov til at leve din drøm ud, og så om dagen, der er du Miley Stewart, der lever et lidt mere, hvad kan man sige, traditionelt liv, ikke? Og går på arbejde på en skole. Hvordan er du endt her? Måske du kan udfolde en tidslinje over dine 24 år? Det kan jeg godt. Altså, jeg har jo gået i børnehave, som du hørte. Folkeskolen, så startede jeg på Sankt Anna på gymnasiet, hvor jeg virkelig begyndte at dyrke musik. Det gjorde jeg også i min folkeskole, men gymnasiet blev det sådan en stor karakter i mit liv. Det var her, jeg også fik mit hjerte knus for første gang, og det var også her, hvor jeg fik min første rigtig gode kæreste. Så blev jeg signet på et produktionsselskab, da jeg var 18. Jeg gik efter musikken, alt hvad jeg kunne. Så kom corona og satte en pause for rigtig meget. Jeg fik en ny kæreste. Og så gav jeg musikken kæmpe skud mere, og det er der, hvor jeg er nu. Hvor jeg virkelig for alvor begynder at sådan lægge al min lid til den vej. Så det vil jeg nok sige var min hurtige vej. Det er sjovt, de to gange, du i den her, godt nok meget udetaljeret, og vi skal dykke lidt mere ned i den, ikke? Men det er lidt som om, der er sammenfald mellem heartbreak og kæreste, og så hvornår musikken får lov til at fylde. Mm. Har din relation, tror du? Altså, det har de jo altid. Jeg har altid haft allermest behov for at lave musik og skrive sange og synge. Når følelserne har været allerstørste, tror jeg, der er mange kreative sjæle, der kan ikke genkende til det der med, at når man får sit hjerte knust eksempelvis, så er man så meget i kontakt med alle afkroge af følelser, som de overhovedet kan være i ens krop. Og det er i hvert fald der, hvor jeg har været allermest inspireret til at skrive og synge. Så ja, jeg tror helt klart, der er en connection. I dag, Asta, der skal jeg jo skrive din nekrolog, dit eftermæle. Så at sige, det er godt nok lidt tidligt, men vi lader os ligesom så om, at du skal dø allerede i dag eller i morgen, og hvad har du så egentlig at se tilbage på og være stolt af, ikke? Men jeg synes, vi skal starte et lidt andet sted, så jeg kan lære dig at kende. Hvad har været et øjeblik, der blev definerende for din vej i livet? Udover at høre, jeg ved det. Jamen, da jeg var 17, der blev jeg kontaktet af en stor sangskriver i Danmark, som er det nogen, man kender? Det er det, ja. Og hun var bare så inspirerende, og hun ville gerne arbejde med mig. Og det var bare det tror jeg var et mega definerende øjeblik, fordi hun ligesom hun tog alt, hvad jeg havde, og så potentiale i det, og ville og gad at bruge energi og tid på mig. Og jeg tror, det var første gang, hvor at min vej som artist blev utrolig virkelig. Altså jeg tror, før man møder mennesker, jeg har for eksempel, jeg kan ikke producere selv. Så jeg har altid skrevet på mit klaver og sunget selv og optaget det som memoer. Og det er svært, når man kun har det som redskab. Nu siger jeg kun, det er jo stadig et rigtig godt redskab. Men det kan være svært at se, hvordan man så kan få det ud over ens eget værelse. Altså hvordan kommer man til at blive mere end det? Og der tror jeg, at det, at jeg mødte hende, var bare en kæmpe øjenåbner, hvor vejen pludselig blev meget mere tydelig. Og nu forestiller jeg mig dig som 17-årig. Du har den her drøm. Man tør måske ikke helt stole på den, for man er måske ikke blevet valideret i den endnu af fagfolk, vel? Der er altid lidt forskel på, når ens mor siger, det lyder godt, selvom det er dejligt, og så når det er en fagperson, der er kyndig, ikke? Nu siger du, at du bliver kontaktet. Hvis du lige sætter dig selv tilbage i din sko, altså hvor er du henne, da du bliver kontaktet? Det er vel et ret vild oplevelse. Ej, men det var totalt vanvittigt. Jeg stod... jeg kan fandme ikke huske, hvordan det var. Jeg mener, at jeg fik en besked fra hende på min Facebook, fordi min moster tilfældigt havde mødt hende på Bornholm for et par år siden. Altså før jeg var 17. Og de havde snakket lidt om, at min moster, hun havde en niece, der sang. Og så hvis du havde brug for noget, så måtte du endelig skrive. Rigtig mosteragtigt gjort. Sødt sagt. Men... det er det bedste nogensinde, min moster kunne have gjort for mig. Ja. Men der gik så nogle år, og der kom ikke rigtig hul igennem. Og pludselig fik jeg den her besked fra hende om sådan, at hun sidder simpelthen et sted, hvor hun godt kunne bruge noget ny inspiration. Om jeg havde lyst til at sende et par sange til hende. Og når man lige skimter den besked, der er lidt forkortet, fordi den popper op på telefonskærmen som sådan en lille notifikation, altså, så laver man vel et dobbelt take. Jeg var bare ved at skide i bukserne, tror jeg. Mm. Altså, det var fuldstændig vanvittigt, det der skete. Hvor er du henne, når du får den her? Jeg sidder hjemme på mit værelse på Amager, hvor min mor og far boede. Jeg boede stadig hjemme på det tidspunkt. Jeg gik jo bare i gymnasiet, og sådan... Der var det virkelig... Ej, men det var en sindssyg følelse. Sådan, jeg tror aldrig, jeg har haft så store sommerfugle i maven, som da jeg fik den besked. Og der vidste jeg jo ikke engang, hvad der skete. Og så 2 dage efter, jeg tror ikke engang en uge efter, der sad jeg til møde inde på det produktionsselskab, som jeg endte med at blive signet på. Så det gik enormt stærkt, og det var et virkelig definerende øjeblik for mig. Ja, for nogle gange taler man også om det her med, at det ved jeg selv, synes jeg kan være svært. Jeg taler med mange på vores alder, som også det der med, hvor længe skal man, det der med at have en drøm, altså hvor længe kan man tillade sig at prøve at jagte den. Og selvom det er meget ungt som 17-årig, at det her sker for dig, så var der vel også tvivl i dig? Eller sådan, jeg føler bare nogle gange, når folk taler om deres drømme, og de så er gået i opfyldelse, ikke? Så det er det her med, okay, man får det næsten til at lyde nemt. Selvom du vidste, at du gerne ville musikken, så er det vel definerende det her øjeblik, fordi det først er her, at du virkelig... kan se det for dig. Lige præcis, og det var også det, jeg mente med det der med, at vejen blev meget tydeligere for mig, fordi den har været forbundet med så meget tvivl. Jeg tror også, altså, jeg kommer fra et hjem med, altså sådan med musiske forældre, men der er aldrig en vej, de er gået. Altså de er begge to laboranter, og så har jeg ikke været så familiar med hele den karrieresti. Jeg har simpelthen ikke anet, hvad jeg skulle gøre, så det var forbundet med utrolig meget tvivl. Og det vil den jo nok altid være, fordi det er en svær... Det er en svær vej at gøre meget konkret. Så jeg har altid haft mega meget tvivl i kroppen. Ikke om, at det var det, jeg ville, men bare om, hvordan fanden jeg skulle komme derhen. Men det her blev ligesom første skridt. Det blev nemlig mega derhen. Meget første skridt, og den anerkendelse, den besked alene var det var bare helt fantastisk. Nu vi taler om eftermæle. Altså, hvis du kan blive husket for et øjeblik, hvilket øjeblik skulle det så være? Nu siger du en sang, og ikke et øjeblik. Og jeg siger faktisk ikke en sang. Nå, okay. Men det er, fordi jeg får så sindssygt meget lyst til at svare dig med noget scripting manifestation. Okay. Hvis du kender det. Nej. Det var bare det, jeg kom til at tænke på, da du sendte mig det her spørgsmål. Ja. Fordi at jeg synes, jeg har jo ikke levet mit liv færdigt. Og jeg håber på, at jeg har et langt og lykkeligt liv. Og scripting manifestation er en måde, hvor man ligesom manifesterer ting, der ikke er sket endnu. Så jeg håber jo på, at det øjeblik, jeg bliver husket på, er, når jeg står på orange scene, og alle folk synger med på mine sange. Eller når jeg opdager, at jeg har slået fuldstændig, altså ramt fuldstændig plet med en sangtekst, som gør, at folk i Danmark får den tatoveret på ryggen. Eller sådan. Det er jo virkelig... Sådan, jeg får så meget lyst til at manifestere de drømme, jeg har, når der kommer det her spørgsmål, fordi at jeg føler, at min rejse kun lige er begyndt. Så nu har du fået manifesteret de her ting. Ja. Nu hvor vi har gjort det, skal vi så prøve at se lidt bagud? Det kan vi nemlig fremad. Godt. Har der ikke været noget, der har været værd at blive husket for? Der har været så meget, at, som jeg synes, jeg har gjort rigtig godt, og som jeg gerne vil huskes for. Mm. Altså sådan, jeg har en tatovering på min arm, hvor der står, jo, jeg kan. Hvad siger den? Ja, det kan du tro det med. Hvor fanden er sådan her? Du har lange arme på, jeg simpelthen ikke huske, du skal lige. Jamen, det er fordi, jeg har et par stykker. Ah. Står lige her over min højre albue. Jo, jeg kan. Og meget. Den er faktisk ret lille. Den er meget lille, og det er min egen håndskrift. Okay. Ja, det ligner lidt, at det bare er skrevet med tys, ikke? Ja, ja. Du kan bare ikke vise det ud. Nej. Men jeg fik den her, fordi det var en ting, jeg sagde, der var lille til alt. Alle udfordringer, jeg fik. Der siger jeg jo igen. Selvom jeg ikke overhovedet anede, at jeg kunne. Og jeg tror, jo ældre man bliver, jo sværere kan det være at holde den der total sådan ben i næsen følelse af, jo, jeg kan, fordi at når teenagerårene kommer, og den tidlige voksne alder kommer, så tror jeg, der er rigtig mange, der kan ikke genkende til, jo mere usikker bliver man. Men jeg havde bare et øjeblik, hvor jeg tog ejerskab over mit liv, fordi jeg sad på et selskab, som havde givet mig så meget godt samarbejde og så mange fede muligheder. Men det rykkede sig bare ikke. Til sidst, efter 3-4 år. Og jeg tror, det gav sådan en falsk tryghed bare at vide, at jeg var signet et sted. Netop også fordi, det kan være så svær en branche. Ja, jeg tænker det også. Bare lige for indskyde, nu er jeg ikke selv en del af musikverdenen. Men jeg fornemmer det, eller kunne forestille mig på kulturen i musikbranchen, at netop det der med at sige, at man er signet, at selvom der er mange måder at komme frem på i dag, og selvom man ikke nødvendigvis behøver et label, altså det er måske en af de ting, der sådan giver lidt street credit. Det tror jeg i hvert fald, at var realiteten, da jeg var så ung. Altså jeg vil sige, nu har tiden jo ændret sig, og der er så mange, der gør det selv, som du også selv siger. Altså, der er en kæmpe bølge af musikere, som virkelig klarer sig sindssygt godt fra start til slut, nærmest alene. Men for mig på det her tidspunkt, som der har jeg vel været 20 år gammel, 21 år gammel, der var det bare til sidst det eneste, jeg havde. Det var følelsen af, eller sådan, ja, det med at kunne sige, om jeg signede. Fordi så var det på en eller anden måde, hvor jeg skulle forholde mig til, at jeg sidder i et selskab lige nu, hvor jeg faktisk overhovedet ikke udvikler mig, og der sker ikke mere. Og jeg havde kæmpe identitetskrise. Jeg synes, det var pissehårdt. Undskyld, jeg vender. Det må du godt. Jeg synes, det var så hårdt at ende derude, hvor jeg kunne mærke, at sådan alt det, der havde været min drøm, altså sådan, det var forankret i det her sted, troede jeg. Og pludselig kunne de ikke give mig mere. Det var bare, som om vi sad fast. Og der tror jeg, at jeg vil gerne huskes, blandt andet for det øjeblik, hvor jeg satte min fod ned og sagde, fandme nej, nu skal jeg noget andet. Og selvom jeg ikke vidste, hvad jeg skulle bagefter, og jeg var palle alene i verden, så valgte jeg at tage mine ting og gå min vej. Og det er jeg enormt stolt af. Og det tror jeg var en af de gange i mit voksenliv, hvor jeg blev mindet om, hvorfor jeg fik den tatovering om, jo, jeg kan. Det er fordi, jeg kan fandme godt. Det er da også nervepirrende. Altså, at du ligesom vælger at smutte, før du har noget andet in the bag. Og det er bare sådan en branche, hvor det kan være, at der aldrig er nogen, der gider tage en ind igen. Altså, det kræver da vildt meget mod. At ture. Ja. Altså jeg forestillede mig helt sådan, ej, jeg ville have helt adrenalin, når jeg gik ud af den dør, eller sådan. Ja. Ja, ja, jeg var fuldstændig færdig. Altså det var jo på en eller anden måde lidt som et breakup. Ja. Særligt fordi, når man jo også har et breakup, så tænker man jo, finder jeg nogensinde kærligheden igen? Mm. Er der nogensinde nogen, der vil elske mig? Den følelse havde jeg jo også i kroppen der. Så det er måske først i retrospektiv, at du virkelig er i stand til at have den der fuck ja, jeg kan. Ja, fordi nu kan jeg jo se, at jeg sidder et sted, hvor det, at jeg har taget den beslutning, har givet så meget på det, at det er fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg tør slet ikke at tænke på, hvor jeg havde været, hvis jeg var blevet. Det kender jeg godt. Ja. At det kan man nogle gange få det helt dårligt over. Ja. Fordi man, og jeg tror, grunden til, at man bliver næsten bange for sit tidligere jeg, når man går ned ad den tankegang omkring, hvad nu, hvis jeg ikke havde lavet den her beslutning, eller taget det her valg, ikke? fordi man ved, hvor tæt man var på ikke at gøre det. Ikke? Ja, lige præcis. At muligheden for, at ens liv kunne have været i går så en dårligere, end det er nu, er så stor. Ikke? Mm. Man var så tæt på ikke at gøre det. Ja, men ting står altid så soleklart i retroperspektiv. Ikke? Ja. Og det her er en af de ting måske, hvor der ved du. Ja. Der er jeg fandme glad for, at jeg gjorde det. Ja. Selvom du var ved ikke at gøre det. Ja, lige præcis. Ja. Nu vi lidt er henne af stolthedssamtalen. Altså, hvad har man at være stolt af? Og hvad har man alligevel noget at opnå, selvom det ikke er at stå på orange scene? Hvad så et øjeblik, du er stolt af, Asta? Øj. Må jeg lige tænke lidt? Ja, selvfølgelig. Jeg tænker lige alt, hvad jeg kan. Du tager da bare din tid. Men det er fordi, jeg tror, det er svært, fordi jeg skrev de her to spørgsmål i sammenhæng af hinanden, fordi at det er jo både et spørgsmål, hvor jeg gerne vil, det er jo både et øjeblik, jeg gerne vil huskes for, men det er jo også et øjeblik, hvor jeg virkelig er jo stolt. Mm. De to ting hænger så meget sammen for mig. Mm. Så jeg tror også, jeg har skrevet min forlængelse af hinanden af den grund. Jamen, lad os holde den ved det. Ja, hvis det giver mening. Ja, det giver dig så god mening. Og hvad tidspunkt i dit liv, du har følt lykke? Altså, jeg blev moster for, ikke den her sommer, men sidste sommer. Og i efterårsferien den her gang, det har jo så været for 3 måneder siden, der kom jeg op til Sverige i vores ødegård, og så stod min jæse ude på græsplænen. Der har hun kun været 1,5 år. Dejligste grund op i Sverige. Vi har et stort rødt træhus, hvor hele familien samles, i hvert fald til efterårsferien og påskeferien. Og det her, det var så efterårsferien. Og vi har sådan en stor have foran, som er sådan rimelig vildt bevokset. Og der står lille Tove, min jæse, i en flyverdragt. Og så er jeg bare, herre cute. Og så ser hun mig, og der går alligevel et stykke tid i løbet af de første par år, hvor der sådan er noget genkendelse og noget altid der, som man lige skal vende sig til. Men så ser hun mig komme ud af bilen, og så sådan åbner hun sin arm, og så begynder hun at smile helt vildt meget. Og så begynder hun at løbe hen til mig. Og det var første gang, hvor jeg ligesom virkelig kunne mærke, at sådan, ej, jeg er din moster, og hvor er du nuttet, og jeg elsker dig, og alle de her ting. Og jeg tror bare, at sådan, med hende, der giver hun mig bare den der fuldstændig ubetingede lykkefølelse, fordi at jeg er så fyldt med tanker og følelser. Altså, jeg er en meget kreativ sjæl. Jeg tror bare, det er der jo mange, der er. Altså sådan, men særligt med min kreative side, så der lever og ånder jeg bare tanker og følelser alle minutter af dagens. Altså, dagens minutter, siger man. Ja. Og når jeg er sammen med hende, så glemmer jeg det. Så er det bare som om, at der er sådan et, en hun ro. Giver mig plads og ro. Ja. Mm. Så med hende, der sådan, der føler jeg fandme lykke. Okay. Så lykken er også en ro? Det tror jeg, på en eller anden måde. Altså, lykken er måske lige så meget fraværet af det der tankemylder. Ja. Eller nu ser du kreativitet. Men jeg tænker det også, at der er vildt mange fantastiske sider ved at være kreativ. Ja. Men det kan måske også, for mig har det kunne føles nogle gange det der med, åh nej, jeg må hele tiden være produktiv. Altså, hvis jeg har en tanke, hvis jeg har en følelse, hvis jeg går igennem noget, så kan jeg næsten føle et pres omkring, at jeg skal bruge det til noget. Jeg skal producere noget med det. Jeg skal skrive en sang om det, eller dreje det her keramik, der udtrykker et eller andet. Så det kan jeg i hvert fald godt genkende det der med, det er dejligt at være i et rum, hvor der kun er følelserne, og ikke metaplanet af tankerne om, hvorfor føler de her følelser. Blablabla. Ja, jeg tror også, eller sådan, der er ingen tvivl om, at en ultimativ lykke for mig er også at stå og synge en sang. Og sådan for at få fuldstændig direkte kontakt til det, jeg virkelig føler inde i mig. Det er musikken jo et genialt redskab til at gøre for mig. Og sangskrivning også, og toplining og alle de her ting, jeg laver til min dagligdag. Det er jo genialt. Det er jo fantastisk. Altså, det er det bedste i verden. Men grunden til, at jeg skrev det der med min jæse, er fordi det på en eller anden måde er så intimt, eller sådan, det er bare mig og min lille niece. Og så rent. Giver hun mig så meget, og hun er så lille. Det synes jeg bare er enormt smukt, og det har virkelig været en oplevelse for mig, som har været vanvittig at opleve. Ja, så er der også det der med børn, at de inspirerer en lidt, ikke? Fordi de ser verden på en anden måde. Ja. Og så minder de også en selv om, at man selv har været sådan. Ja. Altså det er sjovt, hvordan man i kontakten med børn tit kan få meget mere sympati og sådan kærlighed til sig selv også, ikke? Ja. Fordi man tænker, jeg er nødt til at passe på dig, du ved ikke så meget, men det er også meget umiddelbart, det de føler, ikke? Og jeg tror også netop, som du siger, eller sådan, jeg får fandme blod på tanden, når jeg er sammen med hende. Altså jeg får lyst til at være, altså sådan, gå ind og ryste den danske musikscene, og så bane vejen, og så bare være kvinde, du ved, der, bare vise hende, du kan godt. Sådan. Det synes jeg også, det synes jeg også er vildt fedt at opleve, eller sådan. Ja. I dine 24 år, Asta, har der nok været en del lykkeøjeblikke, som dem vi har talt om. Men det betyder typisk også, at der er øjeblikke den anden side af mønten, ikke? Sorgen. Mm. Kan du tilsvarende fortælle om et øjeblik i dit liv, hvor du har følt sorg? Ja, altså jeg har, siden jeg var ret lille, egentlig oplevet at miste ret mange mennesker. Okay. Men det har aldrig været mine nærmeste. Så det har været folk, jeg har haft tæt på, men det har jeg aldrig været min tætteste. Så sådan, jeg føler egentlig aldrig rigtigt, at jeg har gennemlevet et sorgforløb, som har været sådan en nærkontaktsorg. Den har jeg aldrig rigtig prøvet. Så jeg har altid sørget på andres vegne, eller været virkelig ked af det over omstændighederne, været ked af over at miste de her mennesker, fordi at det er altid svært at miste. Men jeg har endnu ikke rigtig oplevet min egen sådan helt dybe sorg. Den har jeg til gengæld oplevet, da mig og min ekskæreste gik fra hinanden. Altså, der vil For jeg skulle til at sige, altså sorg kan jo have mange former. Det behøver jo ikke være... Altså jeg ved, det er jo ikke kun en legitim sorg, hvis der er nogen, der... Hvis ens mor er død, præcis. For eksempel. Og det er jo nemlig også det, min pointe var, eller sådan, der er jo også undersøgelser om det her med, når du mister en kæreste. Så det, de følelser er jo tilsvarende med at miste en. Mm. Altså til døden. Ja. Og jeg kan bare huske, at da min ekskæreste og jeg gik fra hinanden, der var jeg lige blevet student. Det var faktisk året efter jeg blev student. Okay. Det var bedre timing. Ja. Men der er ikke en dårlig timing at gå fra sin kæreste på. Nej. Og vi var det var simpelthen den smukkeste breakup story ever. Okay. Ej, den var så vi var totalt enige om, at det var det der skulle ske, okay. Fordi vi kunne mærke, at vi var at vi havde brug for at vokse hver for sig, fordi vi havde været sammen så mange år gennem gymnasiet. På det her tidspunkt havde vi været sammen i 3 år. Og er det ikke en myte? Altså det er jo det folk altid stiller spørgsmålstegn ved, ikke? Kan man virkelig være enige? Men det kunne du mærke, at de var. Det kunne jeg mærke, at vi var. Og hvordan kunne du mærke det? Hvor sidder I henne og har den her? Men altså det er jo en beslutning, der er et halvt år undervejs. Og vi taler om det her med, at vi begge to kan mærke, at vi har et behov for at prøve noget andet. Ikke nødvendigvis noget andet end hinanden, men noget andet, som kræver, at man er lidt mere alene. Han vil gerne ud at rejse, og jeg vil gerne gå efter musikken, og jeg kunne mærke, at det der med at have en kæreste på det tidspunkt, også på en eller anden måde, gjorde, at det blev lidt for trygt det hele. Så jeg brug for at rive mit grundlag væk, og bare hamre derudad med musikken. Så et halvt år snakker vi om de her ting, og så besluttede han sig for, at til sommer ville han rejse. Og han havde købt en bil og skulle ud og køre med sine venner igennem Europa. Og så endte det bare med, at vi besluttede, at den dag du kører, så siger du også farvel til mig. Og så siger jeg farvel til dig. Ej, undskyld, jeg tror det er fordi jeg har menstruation, men jeg bliver bare sådan helt, jeg får også kuldegysning på mig, som du siger det. Ej, men jeg får også altid følelser på, når jeg taler om den historie. Ja. Fordi det var vi elskede hinanden så meget, da det her skete. Ja, altså, vi elskede hinanden så meget, men der skulle bare ske noget andet, og vi var enige. Og så kan jeg bare huske, at jeg stod op på Svanemøllen station. Og så, jeg skulle til Frankrig med min familie på sommerferie, og han skulle køre afsted. Og så skulle vi jo gå fra hinanden. Og I skulle sige farvel på Svanemøllen station? Ja. Sikke et sted. Ja. Også som setting, ikke? Altså, ja. Nu ved jeg ikke, det var vel sommer, var det smukt vejr midt på dagen, eller? Ja, ja, det var fantastisk. Okay. Og det er jo tæt på vandet, hvis man ikke har været der. Det er sådan en lang, flot, bred vej, der også ja. Kører lige op foran stationen. Ja. Det er faktisk et ret flot område. Det er et mega flot område. Og så står vi der. Du der. Og hvordan, hvis vi lige backtracker, ikke? Altså, hvordan har du det, da du vågner? Hvordan er det at det vågne så og svært. Vide? Vi har cirka 3 timer tilbage fra. Sådan var det jo de sidste 2 måneder. Ja. Af vores forhold. Ja, kunne I overhovedet være sammen uden at græde? Altså, kunne I nyde det? Jeg tror faktisk, at det gav et helt sindssygt perspektiv af vores forhold, fordi at det var sådan noget, jeg skal bare nyde dig, for jeg ved, at jeg ikke har dig om 2 måneder. Så jo, det var mega sørgeligt også, men det var samtidig også altså sådan enormt givende for vores relation. Også fordi vi havde været så vigtige, vi var blevet voksne sammen. Altså ideen om, at vi ikke skulle gå fra hinanden på en god måde, var simpelthen så forfærdeligt. Så det var bare, jeg tror, vi gjorde hinanden den tjeneste, som vores forhold var. Altså det var så godt, at det skulle bare slutte godt. Men den følelse af at stå deroppe på stationen, og man havde bare lyst til at blive hængende, men vi kunne ikke. Det var bare... Og han har ligesom holdt ind, og er de andre venner med, eller er det stadig de er jeres øjeblik? Bilen er hjemme i haven, han har fulgt mig op til stationen. Nej. Okay. Og så... Så blev man jo bare nødt til at gå. Og så kiggede vi jo efter hinanden i 5 minutter over skulderen, mens vi hulkede begge to. Ja, for det er også det der med, hvad skulle man gøre, altså hvis du, okay, jeg kan godt, faktisk så tager jeg næste tog, springer vi tog, så har vi lige 20 minutter mere sammen. Men man ved ligesom godt, så forlænger jeg jo bare pi. Altså, ja. Der... Man bliver bare nødt til at gøre det. Ja, blive plasteret af. Ja. Men så skrev jeg jo så min sang Østerport Station, som jeg har søgt ind til Karrierekanonen med, som lige nu ligger ude og klarer det mega godt. Den handler om min ekskæreste og jeg, og det der med at sidde på stationen, og toget kører, og så siger man farvel til hele ens. Altså, jeg troede jo, han var mit liv. Altså, jeg troede vitterligt, han var mit liv og min fremtid og alt. Og så pludselig var han bare helt forkert for mig. For man kunne bare mærke, at man skulle noget andet. Og det handler den sang om. Slut. Nu er det mørkt og Ja, så fortæller du også noget om det her med at sove. Altså at selvom man kan være enige om at slå op, er det jo ikke nemt. Altså det er jo aldrig nemt at slå op. Heller ikke, selvom det er det mest åbenlyse nogle gange at gøre. Altså man kan godt selv tage et valg, men stadig føle sorg over, at man er nødt til at tage det valg. Ja, og jeg tror, jeg sørgede over hele ideen om, hvad mit liv skulle være. Altså det giver en enorm tryghed at være sammen med en kæreste, fordi man har nogle sådan idéer om, hvordan ens liv kommer til at udforme sig. Mm. Og når man så står der ved en skillevej, så smuldrer det hele på, altså under fødderne på en. Og så står du alene. Ja, man siger netop, som du selv siger, farvel til et liv, man havde brugt lang tid på at forestille sig, skulle ske, ikke? Ja. Altså sådan alle de her idéer om, at man i dag, ja selvfølgelig også skulle have børn, men også bare fremtid i forhold til, om 3 måneder, ikke? Eller når på næste år skal vi ikke på Roskilde sammen, eller sådan, altså. Ja, ja, lige præcis. Det er den der fremtid, ja, man siger farvel til, der gør ondt mere, end jeg vil sige, det for mig har været, at det er fortiden, ikke? Mm. Og samtidig var det jo en tosidet oplevelse, fordi ligesom meget som fremtiden gjorde ondt, fordi jeg vidste, at jeg ikke havde ham i den, så som jeg også skriver i Østerport, så var det også en enorm sådan bekræftende, selvstændig beslutning, som også gav mig utrolig meget håb og spænding for, hvad mit liv ville bringe. Altså det var meget tydeligt, at det var et nyt kapitel for mig. Mm. Ja, der er en frigørelse i ikke at have noget som helst. Ja. Der binder dig, ikke? Det er lige så skræmmende, som det befriende, ikke? Og jeg tror også bare sådan, apropos, jo, jeg kan tatoveringen, men det der med faktisk at tage en beslutning, og den gør ondt, men man har taget den, det er også enormt frigørende og karakteropbyggende. Så det var både en sorg, men det var også håb, eller sådan. Og det var virkelig, det var sgu en af de smukkeste øjeblikke i mit liv. Ja. Når man så ligger der på sit dødsleje, som vi lavede, som om du gør i dag, så forestiller jeg, at man ligger, og måske krummer man lidt tær over noget, man har gjort, eller man fortryder noget, man har gjort, eller der er et eller andet øjeblik, der bare sådan hjemsøger en, som man ville ønske, man kunne gøre anderledes. Er der noget, du vil lægge på dit dødsleje et øjeblik, du vil fortryde? Altså, jeg synes, det var et svært spørgsmål. Men jeg har en ting, som jeg altid vil fortryde. Det var noget, jeg lavede, da jeg var 8 år gammel. Ja. Jeg gik i folkeskolen sammen med en veninde. Og hun var bare en af de populære i klassen. Hvordan? Hun var sådan en intimiderende pige. Der er så meget hierarki i folkeskolen. Det var der i hvert fald, da jeg gik der. Og jeg tror bare, at når folk indtager en rolle i det høje hierarki, og man bare er sådan lidt sød og ongoing, ligesom mig, så kan det være ekstremt svært lige at vide, hvordan man skal takle sig selv rundt om sådan nogle personer. Vi havde så en legeaftale. Og så skulle vi forbi en butik på vej hjem til hende. Og så endte det med, at... Hvor gammel er du på det? Jeg tror, jeg har været maks 10 år gammel. Okay, og I går selv hjem fra skole? Ja. Mm. Men det ender så med, at vi ender i en dum situation ind i den der butik, hvor hun egentlig godt kunne tænke sig lige at tage en lille ting. Altså stjæle. Ja, lad os kalde det, hvad det er. Lad os kalde det, hvad det er. Det jeg hader det. Hun ville gerne lige tage ting med, at hun har betalt. Altså, det... Ja. Ej, men... Ja. Ja. jeg er alt for sød. Og jeg turde bare ikke at sige fra. Nej. Så da hun sagde sådan, skal du have noget med? Så sagde jeg bare i frygt. Ja, godt tænk mig den der ting. Og jeg kan ikke beskrive, hvor dårligt jeg havde det inde i. Og hvilken ting var det? Det var en mascara, jeg okay. godt kunne tænke mig. Og jeg havde ikke overhovedet forstand på den der mascara. Jeg vidste ingenting om makeup. Jeg vidste bare, det var den, min søster havde. Så sådan, den skal jeg have. Men jeg havde det. Altså, jeg havde et hvert sekund af det øjeblik, fordi at jeg var så utro med mig selv. Og jeg havde fuldstændig glemt min jo-jeg-kan-identitet. Jeg kunne ingenting. Og det fortryder jeg. Jeg fortryder, at jeg gjorde det, og jeg ikke sagde fra. Og så er det sådan noget med at ligge og have ondt i maven resten af dagen? Ej, resten af sit liv jo. Ja, altså, ja. Det er jo så uskyldigt, der er mange... Altså, der er, ja! Når jeg hører mine venner tale, og når jeg har sagt det, det siger sådan om, hvor meget jeg føler skyld. Jeg har jo kun sagt det her til 3 mennesker. Okay, okay. Og de er jo alle sammen med sådan, ej, stop dig selv, Asta. Herregud. Hvor jeg har stjålet så meget, da jeg var 8 år gammel. Ja, ja. Men det er bare så skamfuldt for mig, fordi jeg var bare så meget mig selv utro. Jeg tror, det er den følelse, jeg fortryder. Ja. At hele vejen igennem, havde jeg bare ikke lyst mere end med at gøre det alligevel. Mm. Så det fortryder jeg. Og kunne du så nogensinde bruge den mascara, eller brænde den bare så meget i lommen på dig, at du ikke... Nej, overhovedet ikke. Nej. Altså overhovedet ikke. Du tror aldrig, kunne bære det. Jeg tror aldrig, jeg fik den med hjem. Nej. Det var simpelthen så... Ej, det fortryder jeg helt vildt meget. Ja. Ej, hvor vildt. Ja. Altså, jeg forstår godt, du fortryder det. Men der er vel også noget i dig, eller så ved jeg ikke, om der er, som også kan... tilgive dig selv. Altså nu synes jeg jo bare, det er sjovt. Ja. Jeg synes jo bare, det er sjovt. Og jeg synes, det er en fed historie at have. Mm. Men jeg tror, grunden til at vælge det her øjeblik, det er bare udelukkende, fordi at det der med at have en oplevelse, som er så åbenlyst forkert i forhold til, hvem jeg gerne ville være, og det vidste jeg allerede der, ikke var nok til, at jeg så stoppede situationen. Det er sådan, det er mere derfor, tror jeg. Ikke så meget det, vi stjal. Det kunne være hvilken som helst anden ting. Men mere bare følelsen af, at man har været sig selv utro. Den er ikke særlig rar. Nej, og også som du siger, altså hvor kan jeg godt huske det der hierarki og den dynamik, der nogle gange kan være, og hvem er i går sådan alfan, ikke? Og sådan. Ja. Og ja, det er jo også, en ting er, at du er utro mod dig selv, men at du så også er det for at please hende, ikke? Altså, ja. Ja, lige præcis. Jeg tager lige en tår af min te. Mm. Næsten alle de øjeblikke, vi har været forbi i dag, Asta, har jo også haft at gøre med din musik. Mm. Er der overhovedet en Asta uden musik? Kunne man besvare alle de her spørgsmål om dit liv, uden at nogle af øjeblikkene ville handle om musik? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Og det er på en eller anden måde et rørende spørgsmål for mig, fordi det kommer til at lyde som om, ej, det ved jeg ikke, at det er mig. Jeg tænker i sangen. Jeg føler sangen, jeg... bløder toner, ja. Altså sådan, det er mig. Og selv når jeg beskriver det der øjeblik med min niece, som giver mig lykke, så er det lynhurtigt forbundet sådan noget musik for mig. Altså det der med, at hun giver mig blod på tanden. Hun giver mig motivation. Og alle de her ting. Altså sådan, musikken er mig. Jeg tror ikke, du kunne fjerne det fra dem. Det er min drøm. Og hvis du så virkelig skulle stille træskoene i dag, Asta, har du så været tilfreds med det liv, du har nået at leve? Ja, nu kan man jo ikke lave noget scripting manifestation.